Έλα, Απόστολε Δανοκουνού εδώ. Έλα, Δανοκουνού. Σου έχω πει και από πριν και σε ευχαριστώ. Όχι, παρακαλώ. Κατάγομαι από τη Σάμο. Σαν νιώτησα, σαν με νιώτησα. Πότε θα πας στη Σάμο. Βιντού θα σε λέω. Ή Σάμενα, να σε λέω Σάμενα. Πρόβα θα ρίξω στο γυαλό. Σαν νιώτησα, 30 φύλλα στην άμμο. Ό,τι γουστάζει. Golden Σάμενα. Έχουμε και ψηλές κορφές. Άσε μου, κακομίρι, θες και να είσαι και ψηλή κορφή. Αμέ, γιατί όχι, κουκουέ είμαι, δεν κατάλαβα. Όχι, εντάξει, συγγνώμη, δεν ήξερα. Γιατί είναι μαλάκες. Α, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άκου να δεις. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε χρόνια τώρα. Δεν θα κάνουν τίποτα του συνάδελφου σου. Δεν εννοώ εσένα, βέβαια. Επαγγελματικά το λέω. Το συνάδελφου σου δεν θα κάνει να πάει τα Χριστούγεννα κάτω τα ερημονήσια, να συγκινήσει τον κόσμο που κλείνει το κάθε σχολείο και δεν έχει γιατρό το νησί και οι ακρίτες μας κρατάνε θερμοποίηση. Αυτά τα βρωμόσκυλα τώρα δεν έχει τίποτα να πούνε για την υγεία. Να σώσουν τον κόσμο. Εδώ στη Δανία, ατύχημα να γίνει, κατεβαίνει ελικόπτερο. Δεν περιμένει να πούμε τον κάθε μαλάκα που θα χαλάσει. Εμείς το ελικόπτερο το έχουμε. Αν θέλει ο Κυριάκος να πάει να δει μια παράσταση στην Επίδαυρο τώρα, θα το έχουμε για κάθε μαλάκα που δεν πρόσεξε. Σωστά. Έχω και τους Πασόκους που λένε με το Πασόκ, λέει. Τα φτιάξαμε, λέει όλοι. Βέβαια τώρα. Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Είναι καραγκιόζε. Αλλά δεν εκτιμάει ο κόσμος. Τι να εκτιμήσει, είναι και βλάκας. Αυτά ψηφίζουν, αυτά παίρνουνε. Έλα, μάνα μου. Έλα. Θα το ξεκινήσω. Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε. Όλα αυτά λοιπόν που γίνονται στην επικαιρότητα και πεθαίνει ο κόσμος επάνω στα τάξουν, πεθαίνει σε τρία διαφορετικά ασθενοφόρα. Βγήκαμε, χειροκροτήσαμε τότε που είπε Μαρέκα τους υγειονομικούς, μετά τους σχολάσαμε, μετά κάναμε διάφορα έλα έσχη. Αυτοί μας αξίζουν, Αποστολή. Αυτοί μας κυβερνάνε. Θα πάμε στο γνωστό ότι είναι τα σκατά, είναι και το φτιάρι. Και δεν έχω απέτηση από ένα λαό που δεν έχει ούτε καν μνήμη χρυσόφθαρου να θυμάται τι έγινε στην πανδημία, πώς πεθάναν έξω από τις ΜΕΤ, τι έγινε στα ΤΕΠΗ. Ρε που είσαι Έλληνα, πας 25 Ιουνίου να ψηφίσεις, 23-24 Ιουνίου δεν έχεις πάει σούπερ μάρκετ, ρε ξεκολιάρι. 21-22 δεν έχεις κάνει άλλα έξοδα. Και πας ρε που είσαι 25 του μήνα και ρίχνεις δεξιά και τεμέτια και αριστερά. Δηλαδή τι άλλο να πούμε ρε Αποστολή. Και δεν είμαστε άξιοι της πείρας μας. Δεν μας κυβερνούν αυτοί που μας αξίζουνε. Σκατά είμαστε, σκατολαό. Σας παρακαλώ πολύ. Και χωρίς να φέρω τον ομιλόν, ομιλόν είναι ο μεγαλύτερος. Όπα, τώρα μιλάμε. Καλά να μας κάνουνε. Μας αρέσει. Και το ξαναείπα. Αγοράστε τώρα βαζιλίνη όσο είναι φινή γιατί είναι παράγωγο του πετρελαίου. Και μετά τις 25-26 όσο είναι η επιλογή αυτή του μαλάκα του Έλληνα. Σφιχτείτε και ευχαριστηθείτε το. Έλα, δεν το πιστεύω ότι σε ξαναπιάνει. Άντε πάλι. Γαμώ το στάνιο μου. Έλα. Εντάξει, πάω για δουλειά, τίποτα. Πήγαινε επιτέλους εκείνη τη δουλειά. Μπας και δεν έχεις χρόνο τόσο. Στεναχωρήθηκα πολύ με την εκπομπή σήμερα και με αυτούς που πεθάνανε. Μεγάλη ξεφτύλα. Δεν έχω να πω τίποτα. Αυτό. Μπράβο, ρε παιδιά. Τίποτα άλλο. Σ' αγαπάω, σε λατρεύω. Φτιάχνω ένα γράμμα να σου στείλω. Σου γράφω ένα γράμμα. Όχι. Όχι! Πώς θέλω να στο δώσω. Ένα γράμμα από θαυμάστρια. Όχι, κατάλαβα. Εντάξει, μωρό μου, λοιπόν, άντε. Έλα, γεια. Αποστόλη, γεια. Yeah. Ο Άγγελος από Αγγλία. Γεια σου, Angel. Ήθελα να πω ότι ο Σκέτσος λέει αλήθειες. Η Ελλάδα όντως έχει πολλές ταχύτητες. Αυτό το οποίο βλέπουμε, κύριε Σρόιτερ, είναι ότι υπάρχουν δύο και τρεις Ελλάδες. Ελλάδες δύο και τριών ταχυτήτων. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία παλεύει να τη φέρει λοιπόν σε μία ταχύτητα. Στην όπιστη, σε αυτή την ταχύτητα. Κυρίως για την όπιστη να αγωνίζεται. Αυτό είναι το πρότυπο. Κος Καστελόριζο να έρθει και η Αθήνα, α πούμε, και η Θεσσαλονίκη και όλες οι άλλες περιοχές. Εδώ είμαστε. Δεν είναι. Ναι, βέβαια. Εγώ τώρα να σου πω, σκεφτόμουν να κατέβω Ελλάδα για διακοπές. Εδώ το κράτος, παρόλο που έχουμε βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας παρέχει Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας. Μας έστειλαν καινούργια κάρτα μετά που βγήκαμε και τα λοιπά. Οπότε εγώ λέω είμαι εξασφαλισμένος, ε. Λες θα έχω, άμα μου τύχει τίποτα ομιγέννητο. Ναι, καλέ. Θα έχω κάποια κάλυψη. Παπάρια. Πρόσφατα κάποιος με ενημέρωσε που είχε πάει η Ελλάδα και προέκυψε κάτι, ότι πήγε ας πούμε στο νοσοκομείο, παρουσίασε την Κάρτα Υγείας και του λένε συγγνώμη, δεν ισχύει εδώ. Ισχύει σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν ισχύει στην Ελλάδα. Για κάποιο λόγο. Να, αυτά δεν μπορώ. Έλα, μωρέ. Όλοι σε μία ταχύτητα, την πρώτη ταχύτητα. Και εδώ θα πάει ο Άδωνης που μαρσάρει. Καλησπέρα, Αποστολή. Καλησπέρα. Είμαι η Φωτεινή από Γλυφάδα. Γεια σου, Φωτεινή. Άκου να δεις τώρα. Δεν ξέρω αν εγώ είμαι περίεργη, αλλά μου φαίνεται ότι τόση ώρα ακούω το Θύμιο. Ακούω και ανθρώπους, είτε εργαζόμενους, είτε συγγενείς κτλ. Εάν το ασθενοφόρο και αν είχαμε νοσοκομείο και αν είχαμε κέντρο υγείας και αν και αν και αν. Και λέω εγώ τώρα, και αν οι 57 στα Τέμπη στο δυστύχημα έχουν συγγενείς, φίλους, γείτονες. Και αν όλοι αυτοί δεν ψήφιζαν ξανά όλους αυτούς που ψηφίζουν όλα αυτά τα χρόνια, που διοικούν την Ελλάδα και δεν τα φτιάχνουνε, αν ψηφίζαν λίγο διαφορετικά, γιατί πριν από 3 εβδομάδες είχαμε εκλογές και πάλι βγάλανε αυτούς τους, εάν δεν υπήρχαν αυτοί και υπήρχαν κάποιοι άλλοι και ψήφιζαν κάποιους άλλους, μπορεί και να γινόντουσαν διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή πραγματικά. Ναι, αλλά μπορεί και ο κόσμος να μην θέλει να γινούν διαφορετικά τα πράγματα. Άρα. Δεν είμαι εγώ η περίεργη που σκέφτομαι για την ευθύνη των εάν και εάν και εάν. Είναι όλοι αυτοί οι ίδιοι που ψηφίζουν όλα αυτά τα ίδια. Γιατί περιμένοντας να ακούσω και την Ελληνοφρένια το Θύμιο, άκουγα πριν και τον Πλεύρη. Και λέω, δηλαδή, ρε φίλε, έχεις πριν τον Πλεύρη και προσπαθεί να δικαιολογήσει τι. Το ότι δεν υπάρχουν οδηγοί και υπάρχουν ασθενοφόρα. Το ότι δεν υπάρχουν κέντρα υγείας. Το ότι περιμένουμε για ένα ραντεβού μήνες. Εντάξει. Βέβαια, όταν είναι υπουργός υγείας ο Πλεύρης, δεν μπορείς να έχεις και πολλές απαιτήσεις, πολλές προσδοκίες. Όχι! Δεν έχουμε κομμουνισμό. Όταν επιτάσσεις κάτι, το πληρώνεις. Είναι περιορισμένο το πράγμα. Δηλαδή, μέχρι ένα σημείο μπορείς να έχεις απαιτήσεις. Με το να υπάγουν τα κόμματα νοσοκομεία στο δημόσιο, μέχρι εκεί, ας πούμε. Με το να μην αλλάξει όνομα Ευαγγελισμός. Μέχρι εκεί, παραπάνω δεν μπορείς να έχεις. Με το γιατί να φοράνε ακόμα άσπρες ρόμπες. Είναι συγκεκριμένα αυτά που μπορείς να ελπίζεις και να προσδοκάς όταν έχεις Πλεύρη. Όλα αυτά ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει όταν στον Καραμάν. Στις Σέρες τον έβγαλε πρώτου σε σταυρούς και έγινε αυτό το βιντεάκι που τους έδινε πανευτυχής, χαρούμενος και τα λοιπά. Αυτοί δεν έχουν ευθύνες. Μα τι είναι αυτά που λέτε, κυρία μου? Αυτά τα λένε οι κομμουνιστές. Μα αυτά τα λένε οι κομμουνιστές. Μάλιστα. Εντάξει, επειδή εγώ αυτή τη στιγμή έχω εκνευριστεί πάρα πολύ με τα εάν και με τα μήπως και τα λοιπά, πραγματικά δεν φταίνε αυτοί που μας κυβερνάνε, φταίνε οι ηλίθιοι που τους ψηφίζουν. Μαζί πάει, ναι, οκ, το ακούω. Δε λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Και θα ήθελα πολύ την Παρασκευή, αν μπορείς, αυτό με το Σκέτσο και τη Γεροβασίλη που έλεγε για τους λογαριασμούς, να βάλεις το Ζήκο, ρε φιλαράκι, που είναι ο μοναδικός καταρτισμένος από τους κακομοίρας. Ξέρεις εσύ τι λέω. Όταν μιλάμε για μείωση του ΦΠΑ, θέλω να φέρω ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα. Ένας πλούσιος που καταναλώνει 3.000 ευρώ το μήνα, με μία μείωση του ΦΠΑ κατά 6 μονάδες, θα κερδίσει 210 ευρώ το μήνα. Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά καταρτισμένος είμαι εγώ. Ένας φτωχός που καταναλώνει 500 ευρώ το μήνα, με μία μείωση του ΦΠΑ κατά 6 μονάδες, θα κερδίσει 35 ευρώ το μήνα. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ. Μια οριζόντια μείωση του ΦΠΑ θα ευνοήσει τους πλούσιους. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. Και είμαστε η μόνη κυβέρνηση που ξέρουμε να κάνουμε λογαριασμούς και το αποδείξαμε. Ξέρω προπαίδεια. 5735 με την πρώτη. Διότι στρώσαμε τα οικονομικά της χώρας και την παραδώσαμε στην ανάπτυξη. 6-8-48. 7-8-56. Και με διοίκηση η οποία ασκούνταν, όπως θυμάστε καλά, από τους Τροϊκανούς κατά κύριο λόγο. Είμαι φτυχιούχος λογιστικής. Να μη σαν αυτόν. Μεροδούλοι, ξενοδούλοι, δερνανούλοι, αφέντες δούλοι, ούλοι δούλοι, αφέντικο και μ' αφήνα νηστικό και μ' αφήνα νηστικό. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Μία παλαγιά διαφήμιση στη Στριντέντ, νομίζω ήταν, που έλεγε καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς, τη θυμάσαι. Ναι, ναι. Βάλε λίγο Τσίπρα εκεί που έλεγε ότι ο Κουτσούμπας θα ψηφίσει το ίδιο με τον Τσίπρα και μετά τον έσε όλα. Ξέρεις, βάλε λίγο τον Τραμπ που να μην μας βρει αυτό το κακό και μετά που ήταν το διαβολικά καλός. Βάλε εκεί που θα βγει πρώτος και θα παραιτηθεί ο Μητσοτάκης. Ξέρεις, εσύ βάλε ό,τι μαλακή έχει πει ο Τσίπρας και μετά τα έκανε βαβά. Επί 5 μήνες είχατε προεξοφλήσει ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος. Ναι. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο φαβορί για να πάρει το χρήσμα για υποψήφιος πρόεδρος θα ήταν ο κύριος Τραμπ. Και η απειλή του να είναι πιθανός και πρόεδρος, ελπίζω να μην μας βρει και αυτό το κακό. Διαπίστωσα από την συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο ότι η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Μετά τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα είναι δεύτερο κόμμα. Θα αρχίσουν τα όργανα στη Νέα Δημοκρατία. Ενδεχομένως να κάνω debate με άλλον αρχηγό, αλλά με το Μητσοτάκη οι δυο μας δεν θα έχω τη χαρά να κάνω debate. Δεν ήταν γραφτό από ό,τι φαίνεται. 41% για τη Νέα Δημοκρατία, επίσημη εκτίμηση αποτελέσματος πλέον. ΣΥΡΙΖΑ 20%. Τι πουτσα φάγαμε! Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Αν ο χωρί κάτω χωρί, αν η φορή κάτι φορή και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει η ψυχή. Ναι, παρακαλώ, με ακούτε. Ναι, ναι. Ο κύριος Πριτσαπίδουλας Γιώργος. Πριτσαπίδουλας, ναι. Πριτσαπίδουλας, το βρήκαμε το παγουράκι, το βρήκαμε. Ναι, πού ήτανε? Εκεί που ξέρεις. Μας το έχει βάλει κεραμαίος. Α, ωραία, τέλεια. Να είστε καλά. Εσείς... Αν μπορείτε να βάλετε τη φάσα της σύζυγου μου, από 1η Νοεμβρίου είναι. Ποια είναι η φάσα της σύζυγου σου? Αυτή, ο Πριτσαπίδουλα. Ποια από όλες, έχουμε ξανά Πριτσαπίδουλα. Τι ήταν η φάσα, ποιο περιεχόμενο? Χάσαμε το παγουράκι, χάσαμε το παγουράκι. Δεν το έχουμε βάλει. Το έχουμε βάλει, ας το ξαναβγάλουμε άλλη μία, να θυμηθούμε. Από τότε έχει να μου μιλήσει η σύζυγος γι' αυτό. Λογικό. 1η Νοεμβρίου είπαμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Είχε η μικρή μου εχθές ρυθμική και ξέχασε το παγουράκι της μάλλον. Πού είναι? Τώρα ρυθμική είχε. Σε ποια αίθουσα κάνουνε με... Α, δεν ξέρετε, δεν ασχολείστε με το παιδί παραπάνω. Μήπως πρέπει να πάμε σε αλλαγή επιμέλειας? Όχι, τι εννοείτε, να ξέρω τους χώρους να σας καθορίσω. Μα είναι δυνατόν, δεν σας νοιάζει τι κάνει το παιδί σας που πάει και τι κάνει? Έτσι γίνονται τα ατυχήματα. Καλά, τι είπα. Το παγουράκι αυτό είναι αυτό που είχε δώσει υπουργός πέρυσι, η κυρία Κεραμέως. Ανήκει στο κράτος. Ποιος κέρδος είστε? Ο διευθυντής είμαι. Ναι, πώς λέγεστε? Πριτσαπίδουλας Γιώργος. Γιώργος Πριτσαπίδουλας. Ναι, ο διευθυντής είμαι. Ωραία, και γιατί μιλάτε έτσι? Πώς έτσι, επειδή είπα Κεραμέως. Χρησιμοποιώ καμιά φορά αγορές εκφράσεις. Για το παγουράκι. Ναι, λέω, μήπως είναι αυτό που έδωσε υπουργός πέρσι. Ναι. Είναι δικό σας. Ωραία. Εντάξει, θα τα πούμε από κοντά. Καλό μεσημέρι. Α, σας περιμένω. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Σε ένα βιντεάκι στο πλεύρη τον Αζομπαμπά και λέγε: εύχομαι, λέει, να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει: τι έφυγε να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ ο συμπαρουσιαστής του? Λέει: ναι, λέει, θα τα κάνει, λέει, άνω κάτω και μετά θα έχουμε χούντα, λέει. Προφήτης. Είδες, ξέρουμε. Θα ψάξω άμα το βρεις. Μακάρι να γίνουν εκλογές και μακάρι να βγει ο κύριος Τσίπρας. Εγώ προσωπικά το εύχομαι. Ναι, ολόψυχα. Διότι αν βγει ο κύριος Τσίπρας θα επακολουθήσει ένα αλαλούμ και θα έχουμε μία χούντα. Σας ευχαριστώ. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνα από δαοντουνιάς. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φθάνα από δαοντουνιάς, θα φθάνα από δαοντουνιάς. Θέλω και μια παραγγελιά για τα τομάρια αυτά όλα, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, που φέρανε τόσο ωραία την υγεία σε αυτό το επίπεδο. Την παλάτα του Κυρμέντιου ξανά, μπας και το καταλάβουνε. Άρε θύμα, άρε ψώνιο, άρε σύμβολο αιώνιο. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο βόη και άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντω στα στρέμματα. Και δεσμευόμαστε για αποτελεσματική δωρεάν δημόσια παιδεία, υγεία. Και παιδεία βεβαίως. Στο πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Αισθάνομαι για όλα όσα έχουμε καταφέρει μέσα σε αυτές τις σκληρές δημοσιονομικές συνθήκες στον χώρο της δημόσιας υγείας εξαιρετικά υπερήφανος. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα βάλετε να θέσω εκ νέου την υγεία και την ασφάλεια των Ελλήνων πάνω από κάθε άλλη επιλογή. Θα θανάποδα ο Ντουνιάς. Βάλε μου και μια παραγγελιά, το πατρίδα μου είναι εκεί που μίσεις από τρύπες. Καλά ξένο στη δυο ξένη ερημιά. Και από τις γέφυρες που πίσω μου γκρεμίζονται, μα δεν με νοιάζει αν θα γυρίσω πίσω πια. Ό,τι έχω αφήσει εκεί πίσω είναι μια βρώμικη σκιά. Δεν με νοιάζει αν θα γυρίσω πίσω πια. Ό,τι έχει μείνει εκεί πίσω είναι μια βρώμικη σκιά. Δεν με νοιάζει αν θα γυρίσω. Έλα, ρε Κωστόλα, ρε. Έλα. Ρε φίλε, τρελάθηκα. Εχθές βέβαια με κάλυψε και ένας άλλος ο κρατής. Τρελάθηκα με τη Σιριζέα, πραγματικά. Θέλω μια χάρη από σένα. Να βάλεις τη Σιριζέα για την Παρασκευή και να βάλεις και τον Τζακαλώτο που έλεγε για το ότι είναι αναγκαίοι πληστηριασμοί, το θυμάσαι. Να τα βάλεις μαζί για να καταλάβει ο κόσμος πόσο μαλάκες και πόσο λαμόγια είναι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή οι τύποι δεν παίζονται. Να πω κάτι για αυτό το υπερτιμημένο «Ο λαός να σώσει το λαό», που χθες ήσασταν πολύ περήφανοι που σώσατε 10 σπίτια από τον πληστηριασμό. Γίναν άλλοι 30 πληστηριασμοί, τους οποίους δεν τους σώσατε. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι σημαντικοί, όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες. Ο λαός δεν σώζει το λαό, ο νόμος σώζει το λαό. Αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Γιατί δεν φροντίσατε να αλλάξει ο νόμος, αλλά πάτε και μας λέει «Το λαός σώσει το λαό» και πούτες μπλε, πλάκα μου κάνεις. Σε καλούς καιρούς μπορούν να γίνουν πληστηριασμοί. Να ζήσω όπως τα αστέρια που ξεψύχησαν μέσα στο φως κάποιο φιλόξενο. Και μακρινή για τα πατρίδα μου είναι εκεί που μίσησα. Και με μισήσαν περισσότερο από οπουδήποτε αλλού. Στο συντροφιά με όσους φρύνησαν το πτώμενο στα σήκω του θλιβερού γυρισμού. Πατρίδα μου είναι εκεί που μίσησα. Και με μισήσαν περισσότερο από οπουδήποτε αλλού. Την Πέμπτη γιορτάζει υποψήφια βουλευτή στο ΚΚΕ του νομού Δράμα Καλλιόπη Δρανόβαλη και θέλω να την αφιερώσει από το πάρκο στη Μυροβόλο. Από το πάρκο στη Μυροβόλο, το μηχανάκι αστράφει στον ήλιο. Το μηχανάκι αστράφει στον ήλιο. Από το πάρκο στη Μυροβόλο. Κάντα να κλάτω χαμογελό σου και με διαλύει το φω. Και μια αφιέρωση κινούσε την τιμητού στο προκαθορισμένο. Έχω μια ενόχληση και πάντα προσπαθώ να συγκεντρώνω το μυαλό μου σ' άλλη. Έχω ένα διέξοδο που πάντα ακολουθώ για να βρεθώ σε είσοδο μεγάλη. Έλα ρε Αποστόλη, με τους Τσιπραίους μιλάς από την Άρτα. Τι να κάνω, διάφορους. Θέλω για αυτούς όλους τους έξυπνους και τους συμπολίτες και τους πατριώτες που ψηφίσανε το Μητσοτάκη και τον βγάζουν πάντα πρώτο, να βάλεις για να θυμούνται οι παλιότεροι, να μην ξεχνούν και να θυμούνται οι νεότεροι και να μαθαίνουν οι δεκαεξάριδες. Γιατί τότε ήταν πολύ μικροί. Να βάλεις το Μητσοτάκη όταν ψήφισε τον Παπούλια, να βάλεις το Μητσοτάκη επειδή λέει ότι είναι τώρα καινούργια κυβέρνηση. Να τον βάλεις που ψήφισε όλα τα μνημόνια, να τα βάλεις μέσα στην Βουλή. Μητσοτάκης, Ντόρα, αυτά όλα τα καθήκια που βγαίνουν στην τηλεόραση. Και να βάλεις επίσης την πρόεδρο τότε της Βουλής, γιατί τα ξέρει αυτός αυτά που τραβάει ο λαός σήμερα, την Μπεν Χιράμ, να τη βάλεις στον Παπούλια που έλεγε αυτά όλα που θα τραβήξουμε σήμερα. Πρόβατα, ξυπνάτε. Μητσοτάκης Κυριάκος, ναι. Τσίπρας Αλέξιος, ναι. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν. Μπακογιάννη Θεοδώρα, ναι. Παπάς Νικόλαος, ναι. Και πάντως η δημοκρατία θα συνεντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Γεωργιάδης Πυρίδων Άδωνης. Όσον ώρα εγώ μιλάς παραγγέλλεται, θες προλαβαίνουν όλοι τα δικά μου τα βιβλία. Ναι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Φωτίου Θεανό. Ναι. Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Ναι. Έχω μια υπερκόπωση από το κουβάλιμα κι η μέση με πονάει πριν τα 30. Και κάθε Σάββατο βράδο ψάχνω κατάλημα, παύση πονό που κάλει παλισάντα. Γιατί δουλεύω για ένα γύρο και μια πυρά, καπνό φιλτρά, χαρτάκια κι αναπτήρα. Για ένα εισιτήριο στο τρένο και για ένα μέλλον προκαθορισμένο. Σάββατο ξέρεις τι είναι και εσύ και ο Θήμιος, δεν χρειάζεται. Επειδή το Σάββατο θα είμαστε στο Δίστομο μαζί με τη σύντροφό μου και τον μικρό μας γιος 2,5 ετών, αφιερώνω στους δύο αυτούς και το φίλο μου τον Μιχάλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ την Παρασκευή μια παραγγελιά. Θα βάλεις, ξέρεις, και ο τραγούδι από τον Καβαδία, τον Λόρκα. Ανέμισες για μια στιγμή το πολερό και το βαθύ πορτό. Μεσοφόροι, Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. μάθατε τι έγινε στις 10 Ιουνίου. Το δίστομο κατήτησε σωστό με το ταφείο. Οι Γερμανοί μας φάξανε, σκοτώσανε τον κόσμο. Φαντιέρες παγαιναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Σας μιλάω ειλικρινώς, δεν ακουγέτανε τίποτα. Δεν κουνέτανε τίποτα ψυχή από τις πολλές σφαίρες και τα πουλιά ακόμα είχαν εξαφανιστεί. Στο ρογοφύζι ανατριχιάσαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα χαμνά του. Σε κάποια στιγμή πάτησα κάτι μαλακό. Έσκυψα να δω τι ήτανε και ήτανε δύο κοριτσάκια που πριν από το μεσημέρι παίζαμε μαζί. Κοιτάω δίπλα, ήταν και οι γονείς τους σκοτωμένοι. Πατούσα πάνω σε πτώματα, πάνω σε αίματα. Κοπέλες από το δίστομο, φέρτε νερό και ξύδι. Κι απάνω στη φοράδα σου, δεμένο σταυρωτά. Μαριέτα Φιλίππου, αυτή ήταν έγκυος που καταλάβαινα κι εγώ. Και αυτή ήταν νεκρή, αλλά πηδούσε η κοιλιά της, ήταν έγκυος. Φαίνεται ήταν ζωντανότομο. Σύρε για κοινό το στερνό στην Κόρντομπα ταξίδι. Μέσα από τα διψασμένα της χωράφια τα νύχτα. Την άλλη μέρα που αρχίσαν και θάβανε τους νεκρούς, δεν ξέρω αν έχετε ιδέα ότι λύνεται ο αφαλός που λένε. Της γιαγιάς μου από τα κλάματα, από τις φωνές, λύθηκε ο αφαλός της. Και έτριμε, δεν μπορούσε να σταθεί καθόλου. Και έβγαλε το μαντίλι από το κεφάλι, έδεσε την κοιλιά της και έχωσε τα παιδιά της. Σε ένα τάφο έχωσε την κόρη της, το γαμπρό της και το παιδί. Και πιο δίπλα, στο άλλο τον τάφο, έχωσε την αδερφή της, τον πατέρα της και την αδερφή της πάλι από εκεί πέρα. Μάρκα του βάλτου ανάστροφη, φταίνει δίχως καρένα. Συνεργά που σκουριάζουνε σε γύφτικη σπηλιά. Σμάρι κοράκια να πετάν στην έρημην αρένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε την